से कहाँ से चलेगा 29। अच्छा, पर्द कुत्सित शब्दे अपान वायु के लिए कहते पर्दते आत्मनेपद है। आत्मनेपद कैसे आएगा पर्द के आगे? अनुदात गीता आत्मनेपदम अनुदात इति है। अनुदात कौन है? द क्या क्या आकार है? ये पर्द धातु अनुदात है या उदात है या क्या मालूम है? एकाच उपदेश्य अनुदातात्, एकाच है ना? नहीं, ये अनुदात उदात कैसे पता चलेगा? दांतेषु दांतेषु अनुदात सो जितने है ये नहीं पदार्थ में नहीं आया, इसलिए उदात। नहीं तो उसमें आता तो अनुदात होता तो उसमें आता तो क्या होता? धातु अनिट होता है, सेठ होता है। अभी धातु सेठ है, अनिट ही सेठ है। पर्दते लेट में क्या बनेगा? पपर दे, एक एक रूप लेकर दिखाओ जल्दी, एक लकर के एक रूप। पर्दो उसके साथ यतते, यति प्रयत्न यतते वाले करना। पर्द और यत धातु एक धातु, दूसरा कहा था मालूम है? यत धातु बताया था। यो यो योग देखो देखो अंत में क्या लिखा। अरे अरे कैसे हुआ ये क्या है? ऐसा ही करना था ऐसे ऐसे ऐसे तरह कौन से? ये देखो ये कहाँ पर पता चले? अक्षर बड़ा है तो एक कार है नहीं काट दिया है। लोट लगा इसका अंत नहीं बनेगा? लोट लगा नहीं, ये द या ढ कैसे पता चलेगा? बोलना पड़ेगा, लिखने के बाद कोई पढ़ते समय बोलना पड़ेगा ये द है ढ नहीं, इसे बताने से कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं तो क्या पढ़ेगा? ढ पढ़ेगा द ये ढ इस ठीक है। ये तो थे ना ये तत् एक ठीक है। पपेद हाँ एक है वर्दित गलत ये थे। यो कहाँ से उकर आ गया? यो तथ्य लिखा है यत धातु, यति प्रयत्न में ईकार की इत संज्ञा, ईकार की इत्यांकन से उसका कोई प्रयोजन मालूम है? शीदित्व निष्ठायाम के ई दीते उनसे ईट निषेध होता है। आगे युत्री जुत्री भाषण है, युत्री जुत्री में ईकार इति है। नागलोपी शास्त्र ऋदिताम सूत्र है ऋदिति का, तो यू तो धातु का लौट में क्या बनेगा? यू ना यो पुगंत गुण होगा यो तते जुत्रिका जो तते, इस दोनों का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप लिखो। सब लकार का एक धातु का रूप लिख लो, दो का जरूरत नहीं। युत्री जुत्री में से कोई जो एक लिखो। देखा है निकला नंदा? नहीं देखा है? अच्छा और कौन है? लो पुस्तक देखते हो क्या? लो यो ते द्वे एक आर कहाँ से आएगा लट में? ईट कहाँ गए हैं? श्योर ये कौन सा लगा दो लोट लीट इधर ना है लोट और एक लगा छुट्टी है ना लीट दो बनेगा। और कौन है? आगे वित्री वेत्री याचने, वित्री का पुगंध गुण होगा तो वेतते बनेगा, और वेत का क्या बनेगा? वेतते लीट लकार रूप बोलना वे वित्री का लीट बोलो लीट बोलो इन्ना लूट हो गया आगे लूट लेट जल्दी बोलो हैं अबे नहीं बोलो सर सर से अबे था लॉन्ग बिदलिंग बोलो बेते तो में हल है बेते तो बोलो नहीं वाह लेट असलिंग हैं अगे दम क्या आगे बोलो लुंग लकार हाँ बोलो सूरज देव अभी थी मध्यम पुरुष कौन सा लगा रहा है लुंग लकार बोलो हाँ आप बोलो अभी तिष्ठा नहीं उत्तम पुरुष वेथी वेथरी एक प्रकार है कली सथी ग्रथी कौटिल्य ये इदितो नोम धातु से नोम हो जाएगा श्रंथते बनेगा लिट में क्या बनेगा आगे एक लकार का एक रूप लुट एक एक लकार का एक रूप बोलो एक लकार का एक रूप बोलो आगे ग्रथी कौटिल्य एक एक रूप बोलो कथ श्लाघला श्लाघायाम कथ एक एक रूप बोलो चक चक थते बोलो यदा देव अनुदाते तो गता अनुदाते तो ये कहाँ का रूप है यदा देव अनुदाते तो गता कहाँ का रूप है हाँ प्रथम भोज अनुदाते तो अथाष्टात्रिंशत् त वर्गीयांता परस्मै पदिन अत सातत्य गमने अत तिबनता लघु में आता है लिट में अत आदि सूत्र से अभ्यास आ को दीर्घ आत आततु आतु आगे हाँ एक लकार के लुबरो अतिता नहीं अत तो नहीं गलत हुआ आत तो है अतिष्ठ क्या परिचय पद है अतेत आश्रम में अत्यात लूंग लकार में आती थी आगे आतिश्यत अत सात देगा माने लुंगे आतिश ईत स्थित इट इट सूत्र से सिच का लोप इट पर शस्त्र लोप पश्चात इटी परे सिच लोप होने पर सवर्ण दीर्घ होता है किंतु अकस्मने दीर्घ के दृष्टि से इट इट असिध है त्रिपादी है तो ये वार्तिक सिज लोप एकादेश से सिद्धो वाच्य आतीत आतिष्ठा में आतिश्य बनी है और बदव्रज हलंत से अच अच्छा बदेर व्रजेर हलंत से अच अंग से अच स्थान वृद्धि सियात सिचि पर प्रदेशु वृद्धि प्राप्त है अ को आठ होने से आठ से वृद्धि हो जाती पता नहीं चलता बदव्रज हलंत से भी वृद्धि प्राप्त है होता नहीं अत धातु से क्यों नहीं होगा नेटी निश्चय करता है नेटी कितने पद है नेटी पहला पद ईडाद सिचि प्रागुक्त नहीं होगा नहीं होने से इसका प्रयोजन क्या हुआ जहाँ मांग लगा दिया न मांग योगी अट आट नहीं होगा वहाँ वृद्धि हो तो पर रूप में भेद होगा माँ भवान अतीत नहीं तो बदव्रज बुद्धि हो तो क्या होता आतीत माँ भवान अतीत अतिष्ठाम अतिशु हो चेति संज्ञाने चेति चेतति हाँ एक लोग कह रहे गुरु बोलो चेतति बोलो नहीं हाँ चेति चेतिष्यत क्या बोलते चेतिष्यत या श्य नहीं बोलो बोलो हाँ बोलो चेतिष्यति लेट हाँ हैं लेट हो गया आगे चेतता हैं अचेत तो हम चेत तो चेत चेत तो चेतता नहीं बस सुर से बोलो चेत तो चेतता दो नहीं बनेगा इसके लिए तो सुर से बोलने के लिए कहा बोलो लोट लगा रहा नहीं नहीं आगे हैं लंग में क्या होगा हाँ हैं चेते ताके चित्त्यात चित्त्यात पुगंध गुण चित्त्यात लुंग लकार बोलो अचेतित अचेतिषा में कोई ट बोल दिया क्या अचेतिष्टम अचेतिषम अचेतिषु च्युतिर आसेचन आसेचनम आद्रीकरणम आंग ईषदर्थे अभिव्याप्त हो स्वल्प सेचन अर्थ पूरा सेचन अर्थ में आसेचनम ईर ईत संज्ञा वाच्या तो ई संज्ञा उनसे धातु क्या रहेगा च्युत लट लकार में पुगंध गुण होगा च्योतति लिट लकार में च्यु चु चुच्योत बोलो चुच्योत पूरा लकार चुच्चु ततु चुच्चु चु चुच्योति त चुच्युत चिच्युतिव लोट लकार च्योतिता लिट लोट च्योतु लंग आगे नहीं बिदरिंग च्योतेत नहीं हाँ लिंग लुंग अच्योतीत अच्छा यहाँ नहीं यहाँ लगेगा इरितोबा पहले एक रूप बना अच्यु इरितोबा अच्युतत बनेगा दूसरा रूप बनेगा अच्युतत बोलो इसका रूप इरितोबा अंग होगा पुगंध गुण नहीं होगा रूप बोलो अच्युतत अच्युतताम हाँ जब अंग नहीं होगा ईट हो जाएगा क्या रूप बोलो अब बोलो अच्युतित स्च्युतिर क्षरणे स्च्योतति और स्च्युतिर का लीट लकार में क्या सूत्र लगे अभ्यास में सर्प के अभ्यास में क्या रहेगा चुस्च्योत पुगंध गुण होगा चुस्च्योत लीट लकार में और जो गुण होगा कहाँ का रूप बोलो हैं रूप बोलो चु चुच्योतिथ आगे चिश्च्योत च्युत धाते अभी जहाँ जहाँ गुण हुआ रूप बोलो एक एक तीन एक रूप बोलो और कहीं गुण नहीं होगा नहीं होगा मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लेकर दिखाओ लिट लकार बहुवचन का तीन रूप अभ्यास उसमें है पहला में ऐसे रूप सु धातु यह नहीं था कहाँ के रूप लिखा बहुवचन में गुण होगा बहुवचन का रूप लिखा आगे मंथ बिलोट अच्छा इसका रह गया यकार रहितोपि अयम यकार वाला का चल रहा था यकार की मिना भी है तो उसका बन जाएगा लूंग लकार में इरितोबा से अच्युत बनेगा अच्युतित बनेगा ये लूंग लकार का रूप लिखो दोनों इरितोबा पूरा लूंग लकार का रूप इरितोबा पक्ष कहाँ कौन से तत्व था सकार के बिना सच्यु सच्यु हाँ आगे मंथ विलोटन धातु विलोटन प्रतिघातक मंथन करना अर्थ है मंथति बनेगा लिट में मंथ आगे तो आगे लूट में लोट में मंति सती मंतता मंथतु लंग में विदली में मंते आशली में सत लगेगा अनिदिता हलोपता की वृत्ति नकार लोप हो जाएगा मथ्या दुबल रूप पूरा मथ्या लुंग लगारे में अमन थी ते नकार लोप होगा न बोलो लिंग में अमंतिष्य यासुट किदाशी स्थिति कित्वात अनिदिता नर्लोप हो गया मथ्यात् कुथी पुथी मथी तीन धातु है इदित नुम हो जाएगा कुंथति पुंथति लुंथति बन जाएगा मंथति चार धातु है कुथी पुथी लुथी मथी हिंसा संक्लेश अर्थ में ये लूट में क्या बनेगा पुगंध गुण होगा ना नहीं होगा कुंथिता पुगंध गुण क्यों नहीं होता है मालूम है क्या उपधा में लघु नहीं लघु उपधा नहीं उपधा में क्या है धातु में उपधा है उपधा में कोई है क्या वर्ण क्या है हाँ तो पुगंध गुण नहीं कुंथिता एक एक रूप बोलो कुंथिता आगे लोट लिटी हाँ बोले क्या हाथ ऐसे ऐसे क्यों करते हो अकुंतत नहीं क्या बनेगा अकुंतत आगे तो में अ है ना कुंते आगे कुंथ्या तो नकार लोप होना नहीं होगा क्यों नहीं होगा अनिदिता मतलब उपधा किंग इदित उनसे लोप नहीं होगा क्या बनेगा कुंथ्या तो लुंग में अकुंथी लिंग में अकुंथ्या नलोप न कुंथ्यात पुंथ्यात लुंथ्यात मंत्यात चार धातु का आश्रय में रूप दे दिया नलोप किस सूत्र से हुआ नहीं हुआ सिद्ध गत्याम सेधती लिट लगारे बन गया सिद्ध धातु आदेश स हुआ था आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व होगा लगे आदेश प्रत्यय हो आदेश है प्रत्यय आदेश स को स हुआ था सेदिता में पुगंध गुण होगा लिट लगारे में क्या मानेगा सिद्धि सती लोट में लंग में असेधत विधरी में सीधे थे नहीं विदरी में क्या बनेगा सीधे आशिनी में सिद्ध्यात लुंग में असेधीत असेधी श्यत गुण होगा सिद्ध हो गया असेधी सात अच्छा आगे है उदाहरण क्या उदाहरण है अनिपूरक नीपूर्वक सेधती लिट लग अलर्ट में सेधती नीपूर्वक सेधती होने से नी में ई को मान करके सेधती के सकार को आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व प्राप्त है या नहीं बोलो नी सेधती नी में ई है आगे सेधती में सकार को आदेश प्रत्यय से सत्व होगा प्राप्त है हैं क्लिष्ट बोलो प्राप्त है ना प्राप्त है ना हो जाता है ना नहीं क्यों नहीं होगा एक सूत्र सात पदाद्य हो सात के सकार पदादि के सकार को सत्व निषेध होगा ये पदादि के सकार है निषेध होने पर सात पदाद्य सत्व निषेध प्राप्ति निषेध प्राप्त होने पर ये सूत्र लगेगा उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम बोलो उपसर्ग से पर इन धातु के सकार को स हो जाएगा। उपसर्ग स्था निमित्ताद एसाम सस्य सस्यात् साध पदार्थ से निषेध प्राप्त होने पर इनके सकार को स हो जाएगा। इसमें सिद्ध धातु है सा सेन सेद तो स्तेद से सकर सत्य होगा। सदीर अप्रते है अप्रते है प्रति से भिन्न उपसर्ग से पर सद धातु के सकार स हो जाएगा। प्रतिभिन्नाद उपसर्गा सदे है सस्य सस्यात् सदी प्रथमांत है षष्टी अर्थ में सदी के सकार को स हो जाएगा। प्रतिभिन्न उपसर्ग से प्रति से हो तो नहीं होगा अन्य से हो जाएगा। स्तंभे है ये स्तंभे स्तंभ धातु है स्तंभु स्तंभु स्कंभु स्कुंभु स्कूं भी ऐसा आता है स्कूं उसमें सूत्र में है धातु पाठ में नहीं। सूत्र भवति सौत्र सौत्र से सस सूत्र में जो स्तंभ धातु है उसके सकार को स हो जाएगा। ये उपसर्ग निमित्त से पर यहाँ सदिर अप्रत्यय प्री स्तंभे जो किया एक सूत्र दोनों को मिलाकर नहीं कर अलग इसलिए किया है योग विभाग उत्तरार्थ। उत्तरार्थ क्या है आगे के लिए अप्रत्यय की अनुभूति नहीं सदिर अप्रत्यय तो सदिर अप्रत्यय और स्तंभे स्तंभे सूत्र में अप्रत्यय की अनुभूति नहीं है और आगे जो सूत्र में स्तंभे को जाएगा सदि नहीं जाएगा इसे दो नहीं तो सदि अप्रति स्तंभ हो यदि करते तो जो नहीं सद सदि स्तंभय हो अप्रत्यय प्रतिभिन्न से सदि स्तंभ करेंगे तो प्रति दोनों के साथ संबंध होता अभी अप्रत्यय का संबंध स्तंभ धातु से धातु में नहीं होगा और आगे अनुभूति केवल स्तंभ धातु का सदि का नहीं इसे योग सूत्र व्यवहार कर दिया। किंच अप्रतीति नानुवर्तते बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्यु देखो प्रतिष्ठम्भ इसमें ही है प्रतिष्ठम्भ में प्रतिपूर्वक स्तंभ धातु से सत्व की अष्टुत्व स्तंभ बन गया तो प्रति का संबंध स्तंभ सूत्र में अप्रतीय का संबंध नहीं इसलिए इस अलग सूत्र कर दिया। ओम नेता।